Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. To już w sobotę. A my zapraszamy w tym czasie na specjalne wydanie Listy Osobistej. Od 19:00. W audycji relacje z tej imprezy na żywo. Wiele piosenek, które wykonają artyści na scenie, pojawi się w wersjach oryginalnych. Zaś w niedzielę, także o 19:00, retransmisja najciekawszych fragmentów koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Minuty po godzinie drugiej w programie trzecim czas galopem na naszą małą stację ruszyć. Stacja Osobliwości Muzyczne, a na niej na peronie osobliwy skład trójkowo-osobowy. Ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu są z nami, wiedzą i nie będzie to dla nich żadna nowina, że można pisać do naszego wagonu pocztowego adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie, na facebookowym peronie Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Nie ma mnie tam, ale negocjuję ze stałym słuchaczem, by wpuścił mnie mimo braku peronówki. A stały słuchacz pisze: sława i szczęść, biskup Nitifor z Podpieklisk, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na naszej niebieskiej osogrupie, czyli na peronie właśnie. A teraz przy dworcu zakotwiczył arktyczny traktor. Tak zwie się trio z Finlandii, z Estonii chyba. Arctic Tractor Conspiracy i tak właśnie zaczynamy. Muzyka. arktyczny traktor już się oddalił za horyzontem. Muzyka przywieziona z Łomeksu i pewnie, jeżeli czas nam pozwoli, parę razy jeszcze wrócimy do targów. Tymczasem za oknem 6 powyżej zera i same chmury. Smutno. I gdyby państwo się zastanawiali, gdzie tak smutno, od razu powiem, w Helsinkach, bo pisze nasz stały słuchacz Artur z tego miasta. Liczy na jakiś akordeon w audycji i będzie. Będzie, aczkolwiek teraz już zaczynamy naszą opowieść i no właśnie. Dante umarł jako szczęśliwy człowiek. Dziwak znany z tego, że miał w domu trumnę. Plotkarki z Montevideo czasami spekulowały na temat tej trumny. To wampir, szaleniec, panicznie boi się śmierci. Trzyma w niej swoje skrzypce. Trumna jest obłożona zaklęciem wiedźmy i dlatego za każdym razem, gdy ten stary drań zaczyna grać, coś rozdziera ci duszę. Nigdy jednak nie domyśliły się prawdziwego powodu. Ostatnia chwila zastała go w kuchni. Nagle coś szarpnęło jego sercem, jakby ogromny pędzel przebił jego piersi i pomalował jej wewnętrzną stronę na biało. Nie mógł oddychać, próbował zacisnąć palce na krawędzi stołu, ale jego dłoń trafiła na pustkę. Gdzieś daleko coś zabrzęczało. Nie był to ból, raczej ciśnienie, które zmusiło go, żeby zapadł się w siebie niemal słodko i pogrzebało wszystkie jego sekrety pod stertą gruzu. Ostatnia myśl Dantego nie dotyczyła jednak tajemnic muzyki, Boga czy nawet kobiety, która wypełniła jego życie radością. Dotyczyła, ale nie będziemy mówili wszystkiego, bo książka obszerna, prawie 400 stron, a ponad 400 stron, nie da się wszystkiego w opowieściach naszych tutaj zawrzeć. Ale główny wątek będzie nam dzisiaj towarzyszył i od razu pan Artura uspokajam, będzie troszkę akordeonów. Zanim to jednak nastąpi, z Montevideo przenosimy się na południe Włoch. Sous-titrage Société Radio-Canada. pento suli, menzo a vento e suli si senti l'amori come scumari mari. Lava volando su una caracqua, chi di risi di ballano, si privarono i più bardi, risparisci in un tuo sonno, così addumata contavano più poco di luna. Scavamo segnali d'amore, siamo la bene e mali, siamo la bene e mali. Agricanto z Sycylii na dobry początek, a my udajemy się do Argentyny. Wielokrotnie mówiłem o tym, że tango narodziło się na styku kultur i równie wiele ma w sobie włoskiego bel canta, co afrykańskich rytmów. Wspominałem, że Włosi zostali skuszeni w połowie XIX wieku wizją raju na ziemi, że rząd Argentyny ofiarował im ziemię w interiorze, ale sprzedał ją w końcu farmerom i emigranci, którzy nie mieli za co i po co wracać, zostawali, dzieląc z murzynami najgorsze dzielnice Buenos Aires. Ta emigracja to nie tylko połowa XIX stulecia, ale również i czasy późniejsze. Stały napływ Włochów w tamte rejony. Była też mowa o tym, że początkowo tango tańczyli mężczyźni i była to forma sztuki walki czy obrony przed nożem i o tym, że grano tango w podłych miejscach i kojarzyło się z obyczajowością cokolwiek rozbrykaną. Rozbrykaną do tego stopnia, że Astor Piazzolla, gdy został poproszony w Paryżu przez Nadię Boulanger, która miała go uczyć arkanów sztuki muzycznej, by zagrał tango, był cokolwiek speszony. To eufemizm. A co do Włochów w tangu, to chociażby Astor Piazzolla, Child Aldi Meola i zapewniam, że było ich trochę więcej. Zresztą Aldi Meola napisał nawet suitę opisującą historię tanga, która zaczyna się od miniatury zatytułowanej Dom Schadzek. O, tak to nazwę. I to jest w zasadzie zadanie domowe. Kto chciałby zgłębić temat, może na YouTubie znaleźć. No i w zasadzie wszystko jasne. Dzisiaj będziemy mówili o tangu, o Buenos Aires i słuchali takich pląsów, ale ponieważ historia zaczyna się pod Wezuwiuszem, to jeszcze przez chwilę z Europy. Państwo słuchają dość czujnie i pan Piotr z Wrocławia przypomina. Pozdrawiam listopadowo, co w tym roku znaczy ciepło, pana redaktora i całą realizującą audycję ekipę i wszystkich OSO słuchaczy. Parę audycji temu była mowa o Northwest Passage. Przypominam nieśmiało i polecam ten temat łaskawej pamięci pana redaktora z żeglarskimi pozdrowieniami. Piotr z Wrocławia. Pamiętamy, to nie zginęło, ale przygotowujemy się do tego powolutku. Kłania się również pan Paweł z Łosic. Nisko wszystkim się kłania i melduje się na pokładzie. I właśnie, serdeczne pozdrowienia dla pana półredaktora oraz całej ekipy składu pociągu i pasażerów. Przyznam się, że gdy 2 tygodnie temu podróżowałem trójkowym pociągiem, to lekko przysypiałem, ale dotarła do mnie informacja od pana półredaktora o planowanym występie zespołu Ottawa Yo w Lublinie. Dzięki temu jestem szczęśliwym posiadaczem biletów na ten koncert i właśnie dzięki panu w ogóle dowiedziałem się o istnieniu Ottawa Yo i ogromnie ich polubiłem. Krzysztof, panie Krzysztofie, pewnie się spotkamy na ich koncercie, na to liczę. I jeszcze z Krakowa stały słuchacz plus 6, czyli tak jak w Helsinkach, uwaga mgła, dobra pora na kaszankę z cebulą, może kiedyś o sobliwości tylko po polsku. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Dobry pomysł, proszę przypominać. A teraz nie po polsku, a właśnie za sprawą Dantego powłóczymy się nieco po boskim mieście, no ale zanim to nastąpi, poznamy ją. Leda ma zaledwie kilkanaście lat, mieszka w małej wiosce Arlazzano, z której widać wznoszący się nieopodal Wezuwiusz. Jest jasnowłosa, bardzo szczupła, z wąskimi ustami. Jest w wieku, gdy jej rówieśniczki już się zaokrąglają tu i ówdzie. Ona ku rozpaczy matki ma wciąż chłopięcą figurę. Rodzina niegdyś zamożna, dziś klepie biedę, jak to się mówiło dawniej, siedzi na kilku morgach. Żyje biednie, ale uczciwie. Ojciec w niedzielę wyjmuje, no to zmartwię, słuchacza z Helsinek, z futerału nie akordeona, skrzypce i gra. A gra wszystko, od utworów klasycznych, ma do tego smykałkę poprzez melodie popularne, aż po ludowe tańce. To na marginesie mówiąc specyfika włoska. Uczy grę syna, ale ten jakoś się nie garnie, a za to Ledda zawsze stara się być w pobliżu, gdy ojciec męczy się z jej bratem i podpatruje, starając się nie uronić najmniejszego szczegółu. Nie chodzi o to, że była kobietą, bo we Włoszech pełno było wówczas skrzypaczek, ale to były arystokratki. U niej w wiosce, gdy mężczyźni grali, kobiece dłonie potrzebne były do sprzątania i usługiwania przy stole. No, skrzypce są cenne. Należał on dziś do króla Napolu, który uciekając i abdykując musiał je sprzedać. I ponoć, gdy rozstawał się z nimi, grał na nich po raz ostatni. Nigdy więcej nie wziął już skrzypiec do ręki. Ot, legenda rodzinna, ale kto wie, może i skrywa ziarenko prawdy. Te skrzypce właśnie będą nam towarzyszyć. Przejdźmy jednak do konkretów. Leda jest zauroczona kuzynem Dantem. Dante w końcu się oświadcza, ale nie dochodzi do ślubu. Dante ma inne plany. Chce wyjechać do Argentyny, tam się urządzić i gdy będzie stać go na własny dom, sprowadzić tam Leddę. Jak postanawia, tak też czyni. Dante jedzie do Neapolu, a potem znika za horyzontem na pokładzie wypełnionym przez emigrantów statku. Mniej więcej po roku zaprasza Leddę do siebie. Zanim jednak dziewczyna wsiądzie na statek, we wsi odbywa się dziwny ślub i dziwne wesele. Bez pana młodego Leda zaślubiona na odległość przez Dantego, jedzie teraz do Buenos, gdzie czeka na nią mąż i odroczona noc poślubna. Ojciec, zanim Leda wyruszy, wślizguje się do jej pokoju i daje jej prezent ślubny dla Dantego. Futerał ze skrzypcami. Niech wniosą w wasze życie odrobinę piękna, mówi. Leda jedzie do Napolu, a wieczorem już odbija od brzegu. Zapewne nigdy już nie ujrzy Italii, nie zobaczy ojca i podobne uczucia muszą targać resztą, niemalże 300 współpasażerów, bo z ich pieśni piersi wyrywa się tarantella. U nas tarantella się nie wyrwie, ale byłem na Łomeksie, tam spotkałem Stefano Salettiego, lidera Banda Ikona. W związku z tym, z pozdrowieniami dla państwa, nowa włoska płyta. Oh, Tymczasem Nicifor prosi o całą audycję poświęconą Tarantelli. Powoli tych tematów nam się nazbiera, ale przypomnę, że podróżujemy wraz z Leddą do Nowego Świata. Podróż jest długa i wyczerpująca. Tłok, zaduch, choroba morska. Dlatego wpłynięcie do portu to już nie nadzieja na nowe życie, a przede wszystkim kres udręki, koniec podróży. Komora celna, badania lekarskie, pobieżne i już liczni krewni mogą się witać z przybyszami. Leda szuka w tłumie Dantego, tłum powoli topnieje, aż na nabrzeżu zostaje tylko jeden młodzian. Leda jest zrozpaczona i nie wie, co ma ze sobą począć. Sama w obcym mieście, w obcym kraju, nie znając języka i nie mając do tego pieniędzy. Młodzian przygląda jej się, podchodzi do niej w końcu i pyta, czy jest żoną Dantego. Potwierdza. Wtedy on mówi do niej: Dante nie żyje. Jestem, a w zasadzie byłem, jego przyjacielem. Leda daje się prowadzić, odbierają ostatnią walizkę z cła i jadą do niego. A może nie zupełnie do niego, bo mieszka w jednym pokoju, który dzieli z 6 innymi mężczyznami, do niedawna jeszcze z Dantem. Ona będzie mieszkać z kobietami w takich samych warunkach. Dzielnica, choć pobrzmiewają w niej różne języki, hiszpański, polski, francuski, niemiecki, jest przede wszystkim włoska. Czynszowe kamienice, wielkie pokoje zajmowane przez kilka obcych sobie osób, śpiących na starych łóżkach lub zwyczajnie na podłodze, ale to Włosi i to jeszcze z okolic Neapolu. Więc obcy ludzie zaczynają tworzyć społeczność, wielką rodzinę. Pracują ciężko, mężczyźni w fabrykach albo w porcie, kobiety zazwyczaj szyjąc, piorąc, sprzątając. No a w tym tieracie przychodzi jednak niedziela i na patio wszyscy zasiadają do obiadu. Wspaniałe spaghetti bolognese, a po nim, no i tu odwołam się do muzyki, nie do muzyki, tylko do książki. Po obiecie mężczyźni odnieśli stoły z powrotem do pokoju, a kobiety zajęły się parzeniem kawy. Krzesła i skrzynki zostały na patio. Carlo wyszedł i powrócił kilka minut później z sąsiadem, tym samym staruszkiem, którego Leda widziała pierwszego dnia, jak grał na ulicy na skrzypcach. Szli ramię w ramię, niczym bracia. Staruszek niósł swój instrument. Na ich widok podniosły się okrzyki: muzyka, muzyka. Do pojedynczych głosów dołączyli kolejni kawalerowie, a po nich Diana i Palmira, aż w końcu wszyscy mieszkańcy Conventio klaskali i skandowali, a wśród nich Leda, która dała się porwać magii chwili. Carlo zniknął w swoim pokoju, a gdy wyszedł, niósł pod pachą gitarę. Skandowanie ustąpiło miejsca radosnym okrzykom, a rytmiczne klaskanie zmieniło się w burzę oklasków, po której nastała cisza. Carlo usiadł obok staruszka przy kuchennych drzwiach. Policzył do 4 i wtedy to się stało. Muzyka wypłynęła spod palców i strun, drżąca i płaczliwa, jakby rozkosz, którą dawał jej smyczek, była nie do wytrzymania. Dźwięki gitary jeszcze bardziej pogłębiły uczucie smutku. Carlo zaśpiewał po hiszpańsku coś o nocy chwytającej go za serce, o kobiecie, złej kobiecie, lecz Leda była w stanie wychwycić jedynie pojedyncze słowa. Dźwięki ją zniewalały, przenikały do kości, sprawiały, że krew krążyła szybciej w żyłach. Nie znała się. Nagle przyszło jej do głowy, że nie wie nic, kompletnie nic o świecie. Że nie może nic wiedzieć, skoro nie miała pojęcia, że istnieją takie uczucia, takie dźwięki, taka bezsenność.

pani Asia, a my powracamy do Dantego, bo winniśmy mu parę słów. Naprawdę kochał Leddę i myślał poważnie, by ją sprowadzić do Buenos Aires. Na miejscu, widząc realia, musiał jednak zweryfikować swe marzenia o domku, bo szczęściem był osobny pokój dla dwojga. By stało się realne, pracował ciężko, no ale czasy jednak były niespokojne i co chwila dochodziło do starć między robotnikami a policją. Robotnicy, prowokowani przez anarchistów, domagali się godnej płacy. Anarchiści mieli wśród robotników dość duży mir i przyjaciel Dantego, największy jego przyjaciel, był nimi wprost zauroczony. I gdy zanosiło się na kolejną konfrontację, zarzucał Dantemu, że nie jest solidarny z resztą robotniczej braci, że tylko myśli o zarobku. Gdy robotnicy stali naprzeciwko konnej policji, u boku przyjaciela zupełnie niespodziewanie pojawił się Dante. Gdy zaś sytuacja stała się cokolwiek niebezpieczna, próbował przyjaciela wyprowadzić z tłumu, ale ten rozentuzjazmowany rzucił kamieniem w policjanta, któremu nic się nie stało, dostał w ramię, ale odwrócił się, zdenerwował i posłał kulkę między oczy. Tyle, że nie trafił w przyjaciela, który akurat się wówczas schylił, a dostał między oczy Dante, który nie zdążył się zdziwić, już leżał na bruku. Policjant tylko się skrzywił, zły, że chybił celu, odwrócił konia, napierając dalej na tłum. Od tej pory Ledda już nie było Leddą, tylko kilkunastoletnią wdową, wdową po bohaterze, o którym niedługo zapomnął. Dostała jednak od robotników trochę pieniędzy. Uzbierali, by starczyło przynajmniej na parę miesięcy przeżycia w zbiorowej sypialni. Pracowała już wówczas w domu, zajmując się szyciem, chodząc po zakupy, wraz z resztą kobiet. Do miasta wychodziła, w zasadzie nie wychodziła, przepraszam, bo samotnej kobiecie nie wypadało. Jeżeli opuszczała Conventillo, to tylko by zrobić zakupy właśnie. Przeniosła się teraz dzięki pieniądzom od robotników do osobnego pokoju. Miała tam łóżko i szafę pełną ubrań Dantego. Leżały tam, gdyż ów przyjaciel nie był pewien, co będzie chciała z nim zrobić. Spalić, rozdać czy sprzedać. Czekały po prostu na nią. A powracamy teraz do staruszka, który grał na skrzypcach, na patio. Nie pracował w żadnej fabryce. Przygrywał na skrzypcach w dwóch miejscach. Na ulicy i w domu rozpusty. Leda starała się ustalić trasę zakupów tak, by na niego trafić. Odnajdujemy ją, gdy skrzypek właśnie gra na ulicy. Następnym razem, gdy zobaczyła go na ulicy, podeszła bliżej. Zaczekała i, ignorując spojrzenia mijających ją mężczyzn, dała się porwać muzyce. Męskiej muzyce, która nie wiedzieć czemu kojarzyła jej się z kłębami mięśni. I słuchała nie tylko uszami, ale każdą cząstką swego ciała. Kiedy utwór dobiegł końca, postawiła kosz na ziemi i zaczęła bić brawo. Nestor odwrócił się w jej stronę. To było piękne, odezwała się. Uwielbiam pańską muzykę. Dziękuję, signorina. A może powinienem powiedzieć signora? Mam na imię Leda. Mieszkam w budynku obok z rodziną Di Camillo. Widziałam, jak gra pan w niedzielę z Karlem. Ach, tak, jesteś tą młodą wdową, wdową po Dantem. Jakże szybko to słowo wdowa po Dantem znalazło ją i przylgnęło do niej. Była poirytowana, choć nie wiedziała, dlaczego jest zła na siebie, że tak się czuje. Nestore uśmiechał się do niej. Jego wzrok był utkwiony na wysokości jej oczu. Podoba mi się, jak pan gra. Nie wiedziała, jak pociągnąć tę rozmowę. A ja lubię, jak ludzie mnie słuchają. Mam pytanie. No, pytaj, dziecko. Będzie pan mnie uczył? Staruszek się cofnął. Uśmiech na jego ustach zgasł. Ja mam skrzypce, powiedziała, należały do mojego męża. Odwrócił się do niej, a potem w stronę chłopca, który siedząc na ziemi łuskał do miski fasolę. Dźwięk pękających łupin brzmiał jak nieregularny rytm. Trzask, trzask. Nie powinnaś mnie o to pytać, upomniał ją Nestorę. Dlaczego? To nie jest zwykła muzyka, to tango. Uwielbiam tango. Nie masz pojęcia, czym jest tango, warknął staruszek. To nie jest coś dla kobiet. Kobiety tańczą tango, prawda? No, na patio, conventio, podczas niedzielnych obiadów, ale tango dociera do wielu innych miejsc, w których nie bywają prawdziwe damy. Chciała zapytać o te inne miejsca, ale przezornie ugryzła się w język. Potrzebowała dobrego powodu, szukała go, a gdy się odezwała, jej głos brzmiał jak głos oddanej żony, łagodny, z mutą smutku. Mój mąż chciałby tego. Nie zniósłby myśli, że nikt na nich nie gra. Przykro mi, odparł Nestor, z powodu twojego męża. Leda czekała. Ale nie mogę nic zrobić, dodał. Znajdź kupca na skrzypce. Odwrócił się i znów zaczął grać. Odwróciła się napięcie i zanim muzyka dobiegła końca, weszła do budynku. Tu ją porzucimy na chwilę. Carlo grał na gitarze. No, posłuchajmy prawdziwego mistrza tanga, Juano Dominguez. Tak, prawdopodobnie Carlo radził sobie z gitarą na patio, a my właśnie powracamy do tanga. Często się mówi, że to rodzaj formy, taki jak w przypadku kung fu, i że dotyczy sztuki walki nożem, a konkretnie obrony przed nim. Przyznam się, że w wielu pląsach, takich jak w capoeirze z Brazylii czy we flamenco, potrafię odnaleźć konkretne techniki, ale tanga tańczyć nie umiem i jestem dyletantem, a zatem przyjmę na wiarę, że tak właśnie jest, choć musiały istnieć prostsze tłumaczenia, dlaczego tańczyli mężczyźni z mężczyznami. Jak wiadomo, Nestor grał w domu schadzek. Zajrzymy tam pewnie i sprawa się wyjaśni. Niewidomy skrzypek, pierwszy nauczyciel Ledy, bo w końcu ulega prośbom dziewczyny i uczy ją kilku melodii. Leda ćwiczy je sobie zapamiętale, zamknięta w pokoju w nocy. I dostaje pierwszy list z domu. Odpisuje, informując, że jest wdową. Wkrótce otrzymuje pieniądze na bilet powrotny. I tu zaczynają się dylematy naszej bohaterki i pewnie porzucimy ją na chwilę, by mogła się zastanowić, a tymczasem no trochę tango, trochę blues, bo to Paquito de Rivera i blues dla Astora, czyli Astora Piazzolli.